najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, więc oczywiście, że dzisiaj są wyzwania gospodarcze, ale myślę, że możemy z bardzo ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość. Dziękuję bardzo. Szymon Szynkowski-Welsenk, minister do spraw Unii Europejskiej, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 16 maja, jest 9. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Trzy osoby ucierpiały w zmasowanym ataku Rosjan na stolicy Ukrainy. Tylko ukraiński plan pokojowy ma poparcie Unii, mówi w Trójce minister do spraw europejskich. 28 słuchowisk powalczą o nagrody festiwalu Dwa Teatry. Nocą Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak na Kijów. Użyli rakiet i dronów. Są ranni. O szczegółach Paweł Buszko. Kijowska Wojskowa Administracja poinformowała, że nocny atak był najbardziej intensywny spośród wszystkich dotychczasowych. Rosjanie wystrzelili bardzo dużo rakiet i dronów w krótkim czasie. Większość z nich udało się strącić. Mer miasta Witalij Kliczko przekazał jednak, że odłamki rakiet spadły na niektóre dzielnice miasta, między innymi na terytorium miejskiego zoo, ale też na samochody i budynki. Według wstępnych informacji 3 osoby zostały ranne. Ponadto także władze obwodu mikołajowskiego donoszą o nocnych rosyjskich atakach rakietowych. Tam ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 4 rakiety kalibr wystrzelone z Morza Czarnego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Unia Europejska w pełni popiera plan pokojowy prezydenta Ukrainy. Zapewnił w programie trzecim Polskiego Radia minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk. Wysłanie sygnału, że liderzy Unii Europejskiej są po stronie planu przedstawionego przez Ukrainę, to oznacza brak zgody na jakiekolwiek ewentualne rozwiązanie sankcjonujące status quo bądź jakieś pomysły prezentowane przez Rosję, żeby zamrozić ten konflikt. Wołodymyr Zełenski mówił w sobotę w Rzymie, że plan pokojowy musi być ukraiński. W ostatnim czasie pojawiły się inicjatywy pokojowe na przykład Chin czy Brazylii, które nie mają poparcia Brukseli. Amerykańscy lekarze operują dzieci z Ukrainy w szpitalu w Łęcznej na Lubelszczyźnie. Inicjator projektu, Gennadij Fuzjalow, od 2009 roku pomaga osobom z ciężkimi poparzeniami ciała. Co roku wraz z zespołem operował dzieci w Ukrainie. Jednak przez działania wojenne w kraju nie odbywają się zabiegi planowe. Zwróciliśmy się z prośbą do szpitala w Łęcznej, by zrobić te operacje u nich w placówce i dyrekcja się zgodziła, mówi lekarz szpitala dziecięcego w Bostonie, Gennadij Fuzjalow. Pytają mnie, dlaczego nie przeprowadzamy tych operacji na Ukrainie. Pamiętajmy, że to zabiegi planowe. Uważam, że przeprowadzanie takich zabiegów w kraju, w którym trwa wojna, jest nieetyczne. Dlatego medycy powinni skupić się tam na operacjach, które ratują życie. Zdecydowaliśmy przyjechać i pracować w miejscu, w którym wojny nie ma. Jeden z pacjentów, Jegor Dechteruk, opowiada, że ma ciężkie poparzenia ciała. Na początku lekarze nawet nie dawali mu szansy na życie. W 2019 roku zostałem porażony prądem o mocy 27 tysięcy volt. Przez 4 lata zrobili mi około 30 operacji. Przed samą operacją mam lekki stres, ale całkowicie ufam lekarzom. W sumie pomoc otrzyma 20 dzieci. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek leci na Cypr. Podczas 3-dniowej wizyty spotka się m.in. z przewodniczącą Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej oraz ministrem spraw wewnętrznych tego kraju. Agnieszka Jasik. W programie pierwszego dnia wizyty Elżbiety Witek w Nikozji jest udział w obiedzie wydawanym przez honorowego konsula generalnego RP w Republice Cypryjskiej Leandrosa Papafilipu. Jutro marszałek Sejmu spotka się z przewodniczącą Izby Reprezentantów Republiki Cypryjskiej Anitą Demetriou. Następnie odwiedzą przedszkole dla ukraińskich dzieci w Pyli oraz strefę zdemilitaryzowaną w Nikozji. Wieczorem marszałek Sejmu spotka się z deputowanymi okręgu wyborczego Larnaka oraz burmistrzem Lewkary Sofoklisem Sofokleusem. Z kolei w czwartek Elżbieta Witek będzie rozmawiała z ministrem spraw wewnętrznych Cypru, Konstantinosem Ioannou. Zaplanowano też audiencję u arcybiskupa Nowej Justyniany i Cypru, Georgiosa. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. 6 osób zginęło, kilkanaście zostało rannych w pożarze hostelu w stolicy Nowej Zelandii, Wellington. Ogień pojawił się w nocy, rozprzestrzeniając się na górną część 4-piętrowego budynku. W akcję ratunkową zaangażowano 80 strażaków i 20 wozów gaśniczych. Uratowano ponad 50 lokatorów. Część spośród nich trzeba było ewakuować z dachu hotelu. 28 słuchowisk dla dorosłych i dzieci będzie walczyło o nagrody Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry, które odbędzie się w Zamościu w połowie czerwca. Dyrektor Teatru Polskiego Radia

Zio i Wyspy. Trójka przed południem, 16,5 minuty po godzinie 9. W kalendarzu mamy dziś 16 dzień maja. Imieniny obchodzą Szymon, Adam, Andrzej, Jan i Jędrzej. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Święto Straży Granicznej. Mamy także Międzynarodowy Dzień Celiaki i Międzynarodowy Dzień Światła. To ciekawe, może do tego jeszcze wrócimy. No to jeszcze mądrość ludowo-pogodową na dziś mam dla Państwa. Grzmot w maju nie szkodzi. Sad dobrze obrodzi. Sprawdźmy jeszcze, czym dzisiejsza data zapisała się w historii muzyki. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry, witam Państwa bardzo miło, ciepło i majowo. Mamy dziś 16 dzień maja. Właśnie tego dnia w 1919 roku we Lwowie urodził się Zbigniew Kurtycz, który był piosenkarzem popularnym w latach 50. i 60. Występował również w duecie z żoną Barbarą Dunin. Współpracował z Polskim Radiem, gdzie występował w programie Podwieczorek przy mikrofonie. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w styczniu 2015 roku w wieku 95 lat. Dziś swoje urodziny obchodzi Robert Fripp, brytyjski muzyk, założyciel grupy King Crimson. Przyszedł na świat w 1946 roku. W roku 1965 natomiast w Compton w Kalifornii urodził się Chris Novoselic, basista Nirwany, a w 1953 Richard Page, frontman zespołu Mister Mister. No i jeszcze jeden solenizant, mianowicie Felicjan Andrzejczak, który urodził się w 1948 roku. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Budka suflera na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia z okazji rocznicy urodzin Felicjana Andrzejczaka. Rok 1987. Grupa U2 rozpoczęła 3-tygodniowe przewodzenie na amerykańskiej liście piosenką With or Without You. Pierwszy singiel z płyty The Joshua Tree został wówczas najbardziej kasowym singlem zespołu. Piosenka osiągnęła również szczyt listy w Kanadzie. W roku 2000 magazyn Rolling Stone umieścił ją na 8. miejscu 100 najlepszych popowych piosenek w historii. I o tych wszystkich najważniejszych muzycznych rocznicach opowiadał Państwu Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Trójka przed południem, 20 minut po godzinie 9. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 26,5 minuty po godzinie 9. Proszę Państwa, na wycieczkę. Mają Państwo ochotę? No to proszę bardzo, zabieram Państwa na południe, do Małopolski, konkretnie Stryszów pod Wadowicami. To jest taka miejscowość, której nazwę powinni zapamiętać przede wszystkim miłośnicy dawnych dworków i ich oryginalnych wnętrz. Dlaczego? O tym już teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Małopolska to ojczyzna wielu zamków, ale także ciekawych dworów. Pośród setek z nich na pewno na naszą szczególną uwagę zasługuje dwór w Stryszowie, w powiecie wadowickim. Zabytek ten od lat jest jednym z oddziałów Zamku Królewskiego na Wawelu, więc tym bardziej warto go zwiedzić. Może to być ciekawa wycieczka, gdyż prezentuje on przede wszystkim wnętrza dawnego polskiego dworu. Stryszów pierwszy raz był wzmiankowany w XIII wieku. Wówczas był własnością rodziny Słupskich, Herbusz Reniawa. W XVI wieku z inicjatywy Adama Suskiego w majątku powstała pierwsza wieża mieszkalna o charakterze obronnym. Wówczas była to prawdopodobnie budowla na rzucie czworoboku z dwiema lub trzema kondygnacjami. W latach 50. tego samego stulecia jej właścicielem został Kasper Castiglione, złotnik krakowski pochodzący z Florencji, który w 1564 roku przyjął nazwisko Suski. No i w tym samym zresztą roku otrzymał wymarzony przez siebie tytuł szlachecki. I następowała częsta zmiana właścicieli. No, pod koniec stulecia Stryszów odziedziczył Adam Suski, syn Kaspra. Potem wieś przez stulecia była m.in. własnością Żukowskich, Wilkońskich, Czajkowskich, Gorczyńskich, Ubieńskich. No a od lat 20 wieku aż do wybuchu II wojny światowej Stryszów należał do rodziny Bieniewskich. Stryszów, czyli ciągłe zmiany, można powiedzieć. Tak, również jeżeli chodzi o kształt budowli, nie tylko właścicieli. W 1741 roku dwór został przebudowany przez Kazimierza Wilkońskiego w formie barokowej rezydencji. Wówczas przekształcono drugą kondygnację, na której znalazły się przestronne pokoje, a ściany pokryły bardzo ciekawe barokowe polichromie. Trzy ściany piętra otaczał drewniany balkon, co było też bardzo ciekawym rozwiązaniem. Ściany zewnętrzne... Nietypowym. Tak, i najlepsze jest to, że to jest jeden z niewielu obiektów tego typu zachowany w Polsce, więc tym bardziej należy mu się szczególna uwaga. Wracając do jego konstrukcji, ściany zewnętrzne również były pokryte kolorowymi polichromiami, no ale no niestety one już nie zachowały się do czasów współczesnych. A kolejne prace we dworze miały miejsce w XIX wieku. Jego właścicielem wówczas był Julian Gorczyński. Po wschodniej stronie powstała dwupiętrowa oficyna, która zdecydowanie powiększyła tą przestrzeń mieszkalną w samym dworze. Wnętrza zostały zmodernizowane, powstały nowe kominki. No niestety te piękne barokowe polichromie ucierpiały wówczas, gdyż zostały zamalowane i otynkowane. No również fasada cała została otynkowana. Zresztą całe gospodarstwo zmodernizowano i w miejscu drewnianych zabudowań powstały murowane. A w trakcie II wojny światowej za to dwór został przejęty przez Niemców. No i to był bardzo trudny okres dla budowli, ale na szczęście nie wyrządzono w tym czasie jakichś znaczących szkód wewnątrz samego dworu. Niemcy urządzili tu swoją administrację, no a potem także szkołę rolniczą. A po zakończeniu wojny dwór miał wiele szczęścia, więc tutaj się los odmienił. Nie obchodzono się zbyt łagodnie z nim, ale jednak został uratowany. Po II wojnie światowej we dworze znajdowały się biura PGR-u, no ale niestety nie tylko one. W tym czasie nie przywiązywano zbyt dużego znaczenia do jego zabytkowych wnętrz, no i między innymi w salonie powstała suszarnia rzepaku, a w innych pokojach składowano zboża, no i nawozy sztuczne. Ta sytuacja na szczęście odmieniła się w latach 50. Pod koniec lat 50. XX wieku zrujnowany zabytek przejęły państwowe zbiory sztuki na Wawelu, no i po remoncie przeznaczyły go na dom pracy twórczej. Rozebrano wówczas także tą XIX-wieczną przybudówkę, uporządkowano otoczenie. No i jak wspominaliśmy na początku, dziś we dworze znajduje się tu muzeum, oddział Zamku Królewskiego na Wawelu, no i myślę, że warto wybrać się do tej uroczej, niemal górskiej wsi na zwiedzanie. Po drodze do Wadowic też mają państwo. Zapraszamy do Stryszowa razem z Markiem Gaworskim. Ten niezwykły, wyjątkowy dwór wiele przeszedł, ale dalej możemy go podziwiać. Trójka po królewsku. Program Trzeci Polskiego Radia. Najwyżej notowana nowość w ostatnim notowaniu listy przebojów trójki na 5. wylądowała. Zapraszam Państwa na stronę lpt.polskieradio.pl. Tam wszystkie szczegóły dotyczące ostatniego notowania listy przebojów, a także notowań poprzednich. Trójka przed południem za 20,5 minuty, godzina 10. Proszę Państwa, nie wiem, czy to dobra wiadomość, czy nie. Może dla niektórych dobra, może dla niektórych niedobra. Chyba nadchodzi koniec ery smartfonów. Imran Chowdhury to jest amerykański inżynier, który przez ponad 20 lat pracował dla jednego z komputerowych gigantów. Opracował nowatorską technologię, ubieralną, zaszytą w ubraniu. napędzaną za pomocą sztucznej inteligencji. Ma ona zastąpić smartfon, a także wszystkie inne urządzenia mobilne. No, nowa technologia wydaje się niezwykle perspektywiczna. Sprzęt napędza, jak powiedziałem, sztuczna inteligencja. No i to za jej pośrednictwem, bez potrzeby klikania w klawisze, bez ekranu. Użytkownik ma wchodzić w interakcję z tymże urządzeniem. Treść powiadomienia, na przykład kto do nas właśnie dzwoni, wyświetlana może być wprost na dłoni. Ze specjalnego projektora wpiętego w koszulę czy kurtkę. Gadżet ma też wbudowane kamerkę, głośnik, mikrofon, wszystko to, co ma nasz smartfon. Za pośrednictwem nich można na przykład spytać chatbota o wyszukanie pobliskiej restauracji, czy o napisanie maila do wybranej osoby. No, możliwości innowacyjnego urządzenia są ogromne. Jak to mogą Państwo spytać tak bez ekranu, bez urządzenia? No niemożliwe? No niemożliwe. No nie dalej jak 2-3 dni temu podczas nocy muzeów kilkuletni chłopczyk, oglądając zabytkowy telefon, taki z tarczą, spytał ojca, jak się z tego wysyłało SMS-y. Imran Chaudhry zaprezentował swój wynalazek podczas specjalnego wystąpienia na konferencji naukowej. W trakcie pokazu wyjął z kieszeni baton i spytał, czy może go zjeść. Kamerka momentalnie zeskanowała opakowanie, wyszukała w sieci jego skład, a ponieważ asystent AI na bieżąco uczy się użytkownika i zna jego przyzwyczajenia, czy również choroby, na przykład alergie, bot szybko zarekomendował, by Imran zrezygnował z tego posiłku. Sztuczna inteligencja przypomniała mu, że ma uczulenie na pewne składniki. Chwilę później Chaudhry stuknął dwoma palcami w urządzenie wpięte w kurtkę, a bot zaczął w czasie rzeczywistym tłumaczyć wypowiadane przez niego słowa na inny język. Rozwiązanie może mówić naszym głosem, klonując go w dowolnym innym języku. Na razie nie wiadomo, kiedy gadżet trafi na rynek. Jego twórca zapowiedział, że więcej szczegółów ujawni w najbliższych miesiącach. Jak ujawni, natychmiast podamy. Którzy za czereśnie i za winogrona testują je w nosy. A brzydkie dziewczyny spod saturatora, które są warte góry złota, oddają się za talon na hokejówki lub amerykański opiekacz. A co wam powiem, zwierciadełko, kiedy staniecie przed nim z rana? Wy studentki uniwersytetu, wy robotnice Huty, Warszawa. Wszystkie chłopaki w pocie i trucie budują pociągi, spychacze i statki. Wszystko to dla dziewcząt z kas dworcowych, te słodkie ciastka, te tanie kwiatki. A co nam powie zwierciadełko, kiedy staniemy przed nim z rana? My studenci uniwersytetu, robotnicy nie masz tylko. W telewizor spójrz, czasami spójrz w zwierciadełko. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Nie patrz tylko w telewizor spójrz, czasami spójrz w zwierciadełko. Całą prawdę to i my teraz powiemy. Za 13 minut 10. Informator ekonomiczny. No i tę całą prawdę ma dla państwa Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No, rzeczywiście, nie da się ukryć. Inflacja spada. Mamy już oficjalne dane GUS-u. Przypomnijmy je, 14,7%, tyle miała wynieść w kwietniu, licząc rok do roku. Miesiąc wcześniej, w marcu, ceny rosły jeszcze w tempie 16,1%. Spadek to głównie zasługa cen żywności, tak komentuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Gdzie tempo wzrostu cen obniżyło się z 24% do 19,7%. Odpowiadało to za 73% zmian. Sama inflacja bazowa, czyli ceny towarów przetworzonych i usług, zmieniły się nieznacznie. Dodajmy, że w kategorii żywność taniały przede wszystkim warzywa i owoce, których ceny rozkręcały niedobre w ostatnich miesiącach warunki pogodowe w krajach południa. Jakub Rybacki spodziewa się, że w maju inflacja obniży się w okolice 14%, potem ceny dalej będą spadać, ale znacznie wolniej. W drugiej połowie roku inflacja będzie spadać w dużo wolniejszym tempie. Spodziewamy się, że na koniec roku ustabilizuje się ona w okolicach 9 albo 9,5%. To jest efekt szerokiego rozpowszechnienia się podwyżek cen. A dziś przed nami kolejne dane GUS-u, tym razem inflacja bazowa, czyli taka po wyłączeniu, między innymi po wyłączeniu cen energii i jedzenia. Wstępne dane za pierwszy kwartał tego roku, jeśli chodzi o PKB, te również poznamy już za kilkanaście minut. A za nieco ponad godzinę posiedzenie Rady Ministrów, a na nim sporo wątków gospodarczych. Rząd zajmie się między innymi ułożeniem harmonogramu prac dla już nie 500, a 800+. Dziś dowiemy się, kiedy rząd planuje w tej sprawie przeprowadzić konsultacje społeczne, czy złożyć projekt w lasce marszałkowskiej. Taka zapowiedź padła wczoraj z ust jego rzecznika Piotra Müllera. Taki harmonogram chcemy przedstawić w tym tygodniu, tak aby w procesie legislacyjnym rządowym ten projekt przeszedł przez te niezbędne elementy. Oczywiście można czasami te elementy pomijać, ale tutaj z racji na to, że program i tak ma być wdrożony od 1 stycznia, mamy czas na to, aby przyjąć go w odpowiedniej procedurze przez rząd, a później przez parlament, ale z jasną deklaracją, że chcemy ten projekt przyjąć w tej kadencji Sejmu. O pierwszej w historii waloryzacji 500+, rozmawialiśmy wczoraj w podsumowaniu dnia. Do kosztującego 40 miliardów złotych programu trzeba będzie doliczyć ponad 20 kolejnych. Zdaniem wielu komentatorów to dolewanie oliwy do inflacyjnego ognia. Na naszej antenie dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przekonywał, że kiedy program wejdzie w życie w styczniu, inflacja będzie już częściowo opanowana. Myślę, że to nie jest aż tak znaczne obciążenie, a szukanie argumentów dzisiaj przeciwko temu programowi i przeciwko zmianie wartości przypomina dokładnie tą dyskusję sprzed 7 lat, kiedy nikt nie dawał szansy z tych głównych ekonomistów, aby taki program był realizowany, a budżet wówczas miał się rozlecieć w strzępy, system finansów publicznych miał nie wytrzymać takiego rozwiązania. Myślę, że program przyniósł więcej korzyści niż kosztów, które są wskazywane. Artur Bartoszewicz przypomniał też, że 500+ zredukowało o ponad połowę skrajne ubóstwo wśród polskich rodzin.